tokku ne ko ci bu ndi ay fan wa xena aji tabu ba yakoon bay nek ci duru ci duru ba ci ñun aji yi sun hawalis ko taw ñu lay xam na do fan tax da nga mo jëfëli ci bay ko islamé ñu ci ñun ko misale tan ko misale lay sax ndialo wala xol ñu ko xol wala reñu baye ta kon da nga ñena do fan kon ci duku du ñu ko wala ñepp ne ko ci atta du ñu ko tagu ñu xed sax wu jiñ sun hawalis ko ibigir la ibi amna ha dama ko mom la sabbi ci mari ndam na ko sawu ni netu tax li amna hoobul na ko mom lam yeku nekut ay dañ ko tay mu ko dañ ci aji sudar bi ay yishe ci mu ci bis la fiyen ndir ni aji nebbu ko ay nebbu ni ran wala ni aji tayen ko xam ngi mo jeuf li ci dawo ko ci lamay ko neena amna bu lo ko duddo ko fanan tan wax na ñu ko ni salih ali salam nahu jina mo ni mo ne jalo wa nafsi aqwal ajnabiyyatin jom ci jaamu ko jige ko kumuma lepp lo xamne duru xamne nako jaamal hin ni borom ak tare xam la ko na jele ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ko lepp leen ci na taxat li nafsi ni kray bakal do na haqi sharhi bil aqla ana lu ko digal bo da gam genn na ci fan xat digal ma na do la lay jaalo wala xor ko wor ko xol jaamu ko jige ray bakal la ko ngi do sama tikki tuman tok na bu nak bi su ñu ci jinte ci tara bo yé ko ak ta gi ñu tan ñu ko def ci gi ci gi ñu ci ma ci la xamu xam dara dara ci ñu ñu bu go xamu sey ko mu ta nek waye su mëna nek ñu so tolo la ñu mëna nek ta bu xek mo wara ñu ñu ay jëf ñu ko ko ko so so ay ko tax mu ne li fay ñu ñu gëri nekkam lay so ba ta bu lu sund ak jottali yaqulu mu na tabu kon dafa xoxo ci nako ak tabu ko am wër ci yonenté yi la wax ak doon te mëna tabé ar xam nga am nek mo fokk fa tare bu jottu yi nek mo fokk fa ko bu jottu yi a su dama kon ma ka faaw tabu ko ñoo fur a mo tax ma ndal dum jott lu mu faaw tabu ko ma ko wara jéjé wa ci ñu ho waye mom nak lam nek ko ne ko ci bu bandi aw fal yaq mo wu dum tabé xata ya ko ñu nek ak ci ko dëggal ya dafa ko dujji sun faalis ko ri an na dal kitman ngir naka borom nabbu lay sa mukhbaran bi aji xibar kama ma dal naka no yew ni qabul fa ci dekk ni mo karaman dal na ñu dal da fa xam nga bu ko seen nabbu rek wax na dara ci sa lamni da fa ndi manam ndax tan mo xibar ñu bokk dag laam da kon do na to wax la ci mën ta wax ni fen amna wala mo tax ko leen ci dox ni ñu soof ni wax na la ko bataay ni borom nabbu mo ko fa dara da na ñu wax amu tak amna nak nak nak ko ko nek tan doot ñu ko ñu xam dañ ci ñu tay xatta na xatte na dafa amana ci jinu amana kana waxa na ko ta doon ko do ci bu jek xam nga da nga ne nebb yu du xewon la ci jinte may ñak ci ñak dañ ak tay nak tax na arama ndew arama na kon amana ñoo fa kon xala fi nak intaha la jexe to doon na sunu dirum ñu sunu leral ma nek lo xamne rasulallahi ñu la neet ma yow la fasala ndir ñu ñu taxale dama rawu nak mako netlé man ko nga xamné adata gustu nga xam xam ala kon ko soso ko mo ndi am ci yetti mo lan lu ko do baax baax ci xala do rew soso li abdou la ci ja ci ci abdou la fi haqqihi ci al aqli wa rante dama do nga waxe ko xamné mo man ci nak ci mom ay sa dam ak ko sa ko mo ba am ca ñu kon nak ñu la rek mooy da nga xamne jaay ci ci ñoom ay ban naam ci ñoom na nak ci ñoom am na ñu ci ndaw nga xamne qad jaay so daga na ñu ko fi haqqihim ci seen aq ay ci ñoom nak ci ñoom ay zakar salaam may rabbihim dam jaay seen li yaara musulmi seen borom fukuma ma lepp lo xamne rek kon haraadul bashari ci lay gaar mu def ñu fi do bu agale dama la ci sama marati bi jëm ci wañu dara jaar ay fa ñu day ko ay ñu xam na ñu mën na ci ñoom te mën na ci ñak ñu la ko lay gaar ñu ci kesse yi te ko mu gaar ba tax mo ñu sa dara ba te tax ñu lay doon ba dara ko ñu la doon ci kesse yi ñu ko dañ ko ñoom ni kamara dañ ñu ko tawut day xefati ci jogoro ni waf ak taw do xamne da tax ni koy doon bo ni dara jam ciodu

bëgg sama jëriñ ñoo dañ ko def ak ijaari ci nit ñi ñoo ñu liggéey defal na waaw ñu seen bëtt ñu ci doon liggéey ñu fayoon ak sama ndox doon la ci yoon moom ndax sama ne ma ko ci ñu jaar na ci ñu ba tay na ko ñu ko xé ñu ko ñu xé dañ ko ndax ak ci tay ak ni ci xex wa dar ak dar wa dar ak jom dina iskoon ci ñu lent ñu ñu ci kessé ñu xex ñu ñu doon la di dor ñu jël ñu di jël ñu la la ko tay ñu tay man na ci ñu ñu ak na wa shimati ak ngamen damon to ñu la ci nek ñu ko ci kessé def ñu tay la ko def ñu ko xamal na bu ko ñu tuddu na wa ci xadim ak ko faam ci ñu ñu ci soxalat وكبرني أكفرنا ناصري سالكين وإجي أقر أرشان إلا بشار جالس مجب أنا جفل كوشيان خلقي نرف نخبستو لكي نمجب بطاقكو لكو نتكي سعيده ويوك دانك ورف بريلا خمناك يالا ينكو خمنا لكي لا تقل لا تقل دولا تلنك دوسان تكين تلنك جيما سيد إتهاد مانان بستو دان خلان دولا ay wax na woon bu waxee gu ko ci yàlla seen xalaat bopp ci la doon ci di xalaat ba xam ne ci gën daan ca seet xalaat daan ca duusantun loolu daan laa doxam ba ci gën waxaatafaani kenee misaalu shayin fàtte dër naa adara lal diglewat dul xarse borom xaras ay yu bañ li xoofu ci ñu jottali ko li bashara gën sama joxi ba tey nee na mën na ñoo fàtte loo xam ne yàlla ñëw leen jottal leen ko manaa du leen yàlla jottal leen du ñu ko fàtte dëkk ndax yàlla leen koy doxal ba du ñu ko fàtte waaye nag noonu mën nañu ko fàtte waaye kenn ne naa waaye la nga xam ne yëf bi dana àggale dama yàq si retari jëm ci wàññi ay daraja mis la jumaanin kenn am ndëf wa josaani am ngaana waaye ma la wa josaani am ngaana ertana la def na ko teet wa barasin ak sati wa safay ak desaadi wa salama ak tax wa daa'i farbin ak bangoroy sonkaay wa xamam ak wëbba wa bakkana ak yoo man ku limaa ci lépp loo xam ne taxaw saxa dana ko soos waaxi ñoo ko wax soos waaye mooy sib man ku limaa ci lépp loo xam ne taxaw saxa dana ko sib ak naf sa bakkan ne abadan fawo ay ku limaa wala lépp loo xam ne yëpp yóbba nii dana songa ñoo songa ñoo boo day jeexal rawal lu ko ngiisaan waaye su ma ne tamit lamp ni ay jafe day rawal walit moom tañefan aju tanaa la ci xaqiyam seen àq ay lama ci nenn mustaxiri aju jomb la soo yàlla ndal tëdd nga xalihim ci yoon aljëlyi aju màgg bi mu sangi nan bërgu aju dolli leen woolu muy aju dolli leen woolu ay loolu lépp li gaar doomi aadama ci des waaye ku mu dal di wàññi sa baraba moom na ndof wala ngaana wala ma ni siti wala xel mu manqué wala tax wala jàngoro ba ci sawkaay li kee woon mbaayal ko noonu wala ndëmb mbaayoo ci mboole mi nga xam ne rek moom bokkan da koy sëb kon daal nag ñu jàpp ne manqué la ak lépp luy lamp ñoo nit dama noonu noonu yàlla ci boppu juróom ko teg yàllaan ko jomb la moo sundoon ci boppu juróom ko teg yi am na fa ngir na ko moom xaasoo naq na ma kamaalal ma alata sama kokkan waxis matam ako nëcc mun ku la naq si njib yépp manqué soxra fef na nga xam ndax loo fay ñu fekk dañu am xam gu mat sëkk wàcc ci lépp loo feet manqué kala ma jaa nak moy ci gannaaw bako xeyna di jissu ak nit ni ni la yaram auto yaronto amu ci kenn ko yalla def na nak ko yaram ni nga xam ni yaram ni nga top ci jaa gi nga xam fa ko ko nek rek ay yaronto ni mo na lay amu ci kuma sa sun dekkay da doon fo xamni ko fa yag jaa gi man na jeexale ci yaram da ñoo bako xeyna ko ci ak nit ki ak rabb ala xeta ma ci ñatt solo jaa ko na rabb ci ak xeta ma ci baye do dañ ko mëccu wa tax mu baay ci akal sa ka ci am na rabb ay xir wa su il fahmi an ñaan deg deg mu ñaan ma la nek xam dara ñu doone ala ñu yaal ñu ci mëjël fa mu dañu nek nit ñu nak ak xam nak jiko wa ko dina at ci xalal ak nit ci suuf ak ay jëf suuf mu ñatt sa ay jëf sama hoy jëf nañ ko patay jëf ci jëf suuf rek dañ ko def ay def nek sama yo xamni dañu adama nek sama yo koy def yo koy def ay ñent du ko def ak du do xat ak mu ci sibet sibet mo la xandi ay def ba ci fa ak mo rabbu faaw na ngi lawtu ma xati ma ci nek sama yo melni ci liggey defar ay def dara xey yo xati ak ay ñu lañ ko nepp ci liggey sama yo di jëru di nepp ci def ci ñu xoy tam ni ci nek sama yo ya rabbana ya sama borom ya ma ñu nga xamne fadlahum gënal na leen xalé na ci man ñu ñu tax mu def fadla wa yahum jiraaje ko ci fadla yi ay dina ñu nga ñu jidale bu sul ci ñoom ta tay sax la nga may la ñu amal na bet do ci ñoom su borom ya nga xamne ya def yu gëm fet ni ko ñu su ci xoro ya ko def ya la ñu jindé ci ñoom ya la ñu awal ci ñoom ci seen borom nonu patay lepp la ñu mëgut ci seen dara da nga ci li ya rab bi la fa dañu ma la nga xamne ci dafa xawata lako ay na fa taan ay appel la ya shidda ta tan ci seen dara tarak sel ay na fa taan ay na sadda ni ay na li nga wax di ak jibu daal ak na lan ci nga japp ko ni nit nit ci ay ta xamne ñoom lay jaar ni ci kesse ci bu ak nang ci dara ja ta tax ni lay doon rek na la ngi doon wati indi am nan ci dara ja ba tax na lay doon rek sori mo am na ak dugal bu ñu ñu lay ba ci jappé ci nga déw ko ci nga ganta ci ko ñu xamni dañu ëppal ci borom ñanante sama na lay bu tek lañ ci ñu lay la am na ñu xamni dañu ëppal bu tek am na ñu ci dara la yoon la jàngal lañ ñu dara la xamni jàngal lañ am na xamni dañu sabban ci ñu ñanante yu mëna ñu ko fa la yaxal ba wax ci ñoo xamni ñu tukki ci sax parce que wax ci ñoom waxu ma la nak amanante mo ngi la ci ñaaré ni sal ci yaa ñu ëppal ci yaa yonante ba ñu sa ñu dara do nit ak ñoo ñoo ñoo ñoo sal ci ñoom ba ci ñu ko xamni tukki ci sax xawna ko jandu ba ñi am na ma ngir nako nga xamni ibda ha yaatu nako am nasara nasara ni ci rus ni ci yonante la shiddatu tamsih ngir tarak selal tafaratan ak akalla ya xamna aduna wacc ndax leen nasraan lañ waxal seen yonente ci sel dafa ëpp ndax leen leen dafa dara ñaan la way qad sahabu wax leen ay xam ci ñu seen def way jëf li xam am ngir seen reer ne fi sa ci sa ila xam ñaan la fay su ji ak yotel ta dañ tass ko ñu xam ñaan la tafaran dañu ëppal ñu wax na ci sa doomu yalla wala nit yalla yo xamni hisa mo kenn ko wala ñu ñu ak ëppal ñu aji ja ngir li rabba de ñu ñu tan ci xalé wal ci yow ak jëlu ak jëna bëgg ba ñu mësu wax ci ñu mësu akra ñu ko jang ila ila rasul ba ci ila rasul ñu ñu ma tax su borom tan ci ñu ci alquran ma masifat li maryama ila rasul ñu la tafa ma masihu gi dox waxa taala ni na masihu ni doy maryam to dara ni amante qad qalat min qabl rasul ta yonante jitu won nako ko lolu tan ci ci yow wa ummuhu siddiqatan kana yaqulanu taham rem wat ku deggu len ko am dara gay siddiq siddiqa ni ko kay lan ci deggal ci deggal to borom da sun borom tam ko lol waye ñu ñu sokkal bu mooy ñoom ñaar dañuy lekk ak naan mooy ci sa yaay te ko lekk ak naan sa nga dem ci wono te loolu sore nag ngiram yalla rabba radda dello na nonu yalla tagam batay ma la nga xamne ibdaha wote nako man nga xamne mana o tere ni nit kawna rasul nekku ay yonante basharam dimbe def mo doomu adama ibu yaqahu badana tabi batay ñinga xamne ñu wax ni am yonante ben da wara nek malaka ba la wax ñu nek nit neew ci yalla ñu ci da wara nek nit neew mu leen ko tay yalla tont neew ndax xana wax dañu yalla mu xam ñeel leen neen wala jahal na hum def na leen ñu yonante jafadan ñi ay waral yo xamne la yaqulan bu ñu nek mu taxam ci ñu manam sokku ñu yonante yi ay jëm yo xamne bu ñu nek ñu def na ñu ñu malaka ñu xam ñu nek do nan ak ay dañ leen def ñu leen ñu ci kesse di nek kana ñu dama xol tema ta no khalid yi nek ci ala bu ñu del dañu dañu faatu ñu ci kesse faatu dëf na ñu mëngu assana da ñu ñu jëm ci ay daal waay la du ma faatu yalla rek wala du ma nga delo adam da tay ma nga xamni ibdaha wote nako man nga xamni farata sadam na ci haq xiyar ci aqitan ne fi hada ka ñu la jëgi al ghalatu gënte la may ñu sa ñu ëppal ci yalla yoon tay manam ba ma sa ñu nit jox leen dara jo xamni ñu sa ñu nit xaw dem ci jëg yalla ba am na ñu ñu sagal ci yalla yoon tay ba xam leen bu ñu suufé yo xamni ba ci kessé sax dañ ko jàngul moy man man moy nga xamni ba sa soofu da leen na mëna ba ñu dem ci ay sik ba ba naqsa ak ci manki man ajli ko li hum lisiyene nek rek la wax ra fo xamna ah la ko xam taxna ñu wax ci yoon tay ay sik ak ci manki yo xamni ñu tukki ci sax da dafa la mucc rawante na ko yalla yoon tay bu ñu daay ni ci way gatt xel yi jëf ci ñu mu fa ci rëru ñu di rëru tafsir ko di asufu ñu ay defé di tay bu di ñu war wax yena ñu di wax ñu ay taari ci ñu di wax ñu ay taari ci da la ñu do do set ñu tafsir sax da leen faral do am ay la yo xamni wax di lay nekk wax di mëna wax di xaw do yar ci xaw ñu xet té ñu ko jëlé na ci yoonante ci ay dëgg bu rek la la ñu xamni am ñu xamni ko ci ñu tax seen ñu faral def wala ñu xamni tuddu tarikh ñu wax dara histoire lu xewam do ndu ñu wax ci bu ñëlante bu ko wax ñu xamni ñu jëdu sax ñu ko wax ci ñëlante wala ñu ñu ci ñu xam la ibn ngir ak ñu japp na ñu da wax ñu ci tadu sahiru tere bi ana mo rek ñu tere ñu alquran ji fi ci kaw rek ci xawru taw ñu ci gu taw ñu faa du ko ci jëp aw da wax yo xamni lam ñu ci faar ken diko japp na da ñu ko teewal wala ñu nak defu ñu nonu xana bëgg ko japp rek la wax ci kaw rek ta tax ñu askan ci ñu do lo xamni ëpp na wax ba fa ñu jëm ci xef nak na ci ay sunu ba bu ma ha la tay dara ko muhammad ibn tawi muhammad la dagatul awlal bi aji tek e ben ni xam xam e la ñu fi ñu wax muhammad ñu ko ko dara ñu xam xam sel mu ne ko xam yo dara dara na bañu de zahiru kitab sahir stori e ko fu dem ci kefer wal bu de ay bu da wa kitab o yarange sun bo bu de ne wat ko yoyu te ñu xam na alquran man na xol zahir degi ko ma xam ne da ko yobu ci kefer da mu yobu ko ci bu da ande ko yarange nonu da di am lool wa fi wasila tibni bonus nek nek wasila ibn bonus wa fahli ko koy al halimu ka ajxam al faisu ka adlaq jamma fadl ajbar ngalal taw nonu ibn bonus mi nga xamni ko xam la yalla ko defal taw am dana lool yalla ko defal bitay wa la ci wasila tan bonus wa rabb kufrun barana ak kafir nashi ibn abi sasu musabbu ngi dama sabare am jëfëni shaxsin ci reeru jëm ji da xaar yi xaraaji ci lamay arab ay leen baraalu ci fur go xamna ni ci reeru ci lan ni rek koko ñak xam waxi arab yi ko defé la yalla waxe ci alquran da na leen ko waxe ci hadith mu dege ko na xamna ta ko yobu ci tawu fek la amna ko dogam la ni arab yi shamas amadan min yawm shamas amadan min yawm rabbana sallallahu amman walu amman mut min dalalun ci reer wal hadu akur jub si jis min ci yene wa fa'al al jif wa laqa al akh ci ay sugaram may mucc ci tankute ñu ab jindiko man ak jop ci sunu yene ak sunu def ak sunu wax bu ngay ahmed ci dara day ahmed wal anbiya ay ñu solo la nga naan anbiya yonente ko xolé may ak ay xamni wax ay ay and ak walé ñu ñaan rek bu ñaan ci dara day yonente ci bëkk ñaan do jëres do xam xam ay walé fasol di ab dor la tamata garfeno wajabi shidfahim tata la warak sen deugal ala sama yam nek ci yam azka sama na rabbihim dem jo sel tara do ni ci ndoro bina assalamu do dugal assalatu wassalam motax ni nga xamna mo nga yalla mo sax ci yalla do na lele mo sax ci yalla do amara yo xamna mo la xamna yo do wax ni deug yalla nak baye mo la ko wax dara andu banki ba tanam wa nas du ko deugalu ni ma sa ko nor ma sa ko nor mo ni en fam ko le mo xamis ni ko sa xabar wax mo ni ci xibar ak yo ni def ni allah mo ni ko yalla sadqa deugalu ni len ba mo uji saatin ci ay mo uji saat na ci ni ko di ajaat ba kan abdi ci bari bu mo won abdi sama jonde sadqa deugalu ni sa ko le mo ci lepp lo xamni tax ba xibar ni dafa ci mom xamna jëna ci mom lekum jëm ci yoon ba na taqawul jëna talanto talanto ba tay moy bar rek wala ci tay ndu ci gëna bar sama ñoom na tay xamna ndu xam dug na moy yalla mëna may ay mu jissa ba tax ñu gëm leen ba da yo ci mu ne yoon ko ko di saab jaamu ci mako yoon ndax xam nga fe kon ni ñu ñu ne di leen di ko ci yoon wala jëm na mu jissa ba tax ñu gëm leen ko non mo gissa ni len mo tax ni gamay mo wacc mo non man la ray ko sa jalo ni wax so ni ma ko wax ci man nako jeli bu len telam ko ni la do ko non mo gissa ko non mo gissa amran bu li don xara ko ni ajj xort baax ko do ko re ni ma ko nas nako do tala bu mo sama ci sa ko ko ni yam ni yam ni nga xamni fatana qarana am ñu gis ko fekk lu nekk mbir mo xamni musul ko gis ko xamni am manam ci aadu do am ko amé jaxal ñepp da la ci tam nak fekk ñu ñu da ko sakku yalla dafa ko ko da fekk da jekki jekki am ci am xol mom ko bax te sakku ko ci yalla yalla jekki jekki dafa ko ko da wax la ñu tegg manam ñu gis ko fa yeen ci da ko sakku wa sallama ta mucc min muharadati shay'in ci garan ta dara barante barante ala atlante wala lemu def de lo xamni kenn nañ def na ko dara waxna mako dem ba jëlal ñukoy jëlal tokkal mo ay mu def de re re do xamni kenn di andan koy tokkal mo ya ci sama ci depo da nga lis ñu ya tok nga xamni khat hazuma ba gëna dafa ci tam bu depo ñu ri yoti ak yoonu de ñu wax na su ko defé ñu gëm ni ko wax bu depo ñu ko doon lay def ñu gëm ba su ne nak su defé nak ñu gëm ni ko wax ñu gëm def na ñu bëkk to na ñu dëgg xam na ñu jëjë ñu ay lay bu defé la ñu ma wax ñu lay xam ni ata dëkk lu bu xalifa ñu ubi yu tante wax ñu walé wax ñu ñu ko doon wax wa ñu ma dëgg ñu wax ñu tam lay ko ñu ko ma to ñu mudhim di ko ko ci fa ak ñu ci ñante da la wax ñu dama def lu bari rew du fekk da yote lam ñu mo lay def da ngeen gëm so la bu nek mo jëga so ko ko mo la mo jëfa la manam manam dama wax lu jëga manam wax na fekk mo la xat lu baax way man sa ko ko yalla jëk rek defal ko rek mo fay ci mom pato di ko xatal mo jëga kon fekk lu ñu yote yonente mo fay ci mom mo nek mo jëga da fekk yot ñu yonente way la yalla jëk rek fay ci mom bokku te ñepp sa ko wut batay non kam sun u xasi ni ci tan yaayal ga ni am do ñu leen do qadam mu soli wax yi di samaay ci ñepp wa tok wa ha dara asuma ñu leen ñu ñu xata xar baax yi nga xamni moom la leen do defal la la tay ñu ñam bi xam ci bari ci la tan ni tambal am ho yaal ñu ñu tambal waajal ñu gis ay kintaan yoo xam ne bu ñu ko gisee loolu gee dina tiit wan nit ñu naan ko dañoo dugg ci yarante loolu nag ilfas nañ koy tudde waaye des ko tudde ñu gisa ndax yooyu ne ko cekk feefal ci yoota yonante te njëkk na sax mu yoota yonante wa id dingir daaka lay lay tasiisun ak fond la ak sos la dafa ñeel leen xal ixtimaali nubuwatin ci yonam ak yonante waaye ci yenn ak solo axdaaiha dis disana la naa ima nga solo ab dalaa la reer ga loo ko defe axdaai doo nekk dalaal ci nubuwatin waaye daa wax ne leen yàlla di yem ci xeeti kintaan daleen dëgëral ba bis bu ñu la lëxaloo fekk ñu mënoon gis lu yéenu ak loxoo ci baax donc xam ne laaj leen jaaxal moo tax ñu mënee nag baax baax gis gis si yonente gi nga xam ne gis gis si du yaar la wakal karaamaati ak ñu ci karaama yi li awiyaa ñu loolu yi al xaadigillahi ñu dee jaamu yàlla danaa riyaan ci ñun gisal waaw mu ne gisa loolu yi loolu yàlla mooy leen gis yi karaama boo xam ne ñoo xam nga yéetoon yonente koo xam ne yéetoo yonente nag ba yàlla fayal loo xam ne xot na baax karaama lañ koy tudde kaka fayti xii mu ne ci bari xam-xam dalaa taxaw la mu ci ñu xam la wa misla tabb siirin ak kenn ak gisoo la sax si ñoo jàmm xat xam yi gumb na yàlla mën naa yàlla mën naa may loolu yi mu jot a jot ci bari xam-xam te fekk jàng ma wala fekk gumb mu daal koy dem mu ne ko wéré mu daal di gis maanaam gumb la mu sotti ko mu gis ni ñàccoor wa ka tu suuf xasin ak ne ko sotti ko jàmm waaye lu yàlla mën na koo may jàmm mu sotti ko maanaam nekk fa sax si kàttala yàlla nekkaat feneen tam fay fii fa nekk fa nekk fee rahim xaalu saxsan ak xam borom zan bi fekk na suñ ci xalaat danaa iskaalu ci mu gëllant waaye ba tey nee na bokk na ci seeni bës ma yàlla yi jot bet xam borom mi teexu na ko ko fula moom karaamaat tarhiidam ak xemam loola laxam ñeel leen siimaa ci la nga xam ne daaw moo soxla yi defee ci moom dañu gisaa ngir bu def fee leen dal maqaama ca maqaama ba am naa defe da ëcc yëkkati ko waka la dee moom ngir ñu sax ak dahara ci jamono cafe cheh di ci jug ba ne naa siyaada nas ci tàdd bakkan ba wal awraa di awar dia wala boo gisee yàlla di may yoon yi karaama fi dëgg la ñu nekk ñu sawar ko bu baax baax mën a tàgg seen bakkan mën a jëfandikoo wér gi li am boo gisee yàlla yi yàlla di leen may karaama moo dafa dëgg la ñu nekk ñu sax ca bu baax gañ caa gën koo xam moom gañ caa sawar tamoo tàgg seen bëkkam ak sax ci wërgéeyi li am na day ngir naka yu la yaar yax sulaa ñu nañu ame ba talaba ci sàkku waxee yi am yu sàkku baraak siyaa gisa gaamit ndax gisa ñuy te yàlla nga am al adaba ca géen waaye maanaam urgence ak karaama wax ne yàlla dina jekki jekki defee ko kenn rek ma ci dina yeneen tam mooy ci yàlla na yoon yi ma nga namay jekki jekki defee ko bu dee karaama nag moom mooy rek maa ñu la sàkku koo loolu dam dugu sàkku yàlla jekki jekki fayal ko ci moom ba rek si xaa gisa yaa nag moo gisa ñuy te yàlla nga am al adaba ca géen moo gisa yoon saa yu yoon te daa koy sàkku ndax bu ne yàlla am yoon ñu di ko diinat mooy wax ne nas ma defee nangam ngeen gëm ma ñu koy raw ko defee mu sàkku ci yàlla yàlla defee ko ko waaye moo tax moom moo koy sàkku li am na xaal ndax nekkam moo gisa tashfa bi day seere wa shahadatu te seere man xaal yu dox waa ci njëkk ak jiintaate ci njëkk ak yoote loolu xaa bëdd ko ñëw ifaada si mbërin waaye nee na moo gisa day seere ne kii yàlla ko yónni te bu jekkee jekki ñëw te fekk wootee ba ne nag ak yonente laa dañ da ko wóot dañ da ko yóbbee ba ñu yóbbi waaw nga xam nga seere boo ko teelee jox te wax koy defit waaw di yàl di am day lool ñàkk maanaa tax mu jëg sax wa rabbama ba talab baraana bu yàqoo ashahadatu seere sa ba def ci ci yëkkate ba xabar ray na ci njëkk sàkku wa lu bare bare seere la ko yàq ne nga teel koo jox te fekk sàkkuñ ko ci yoon lii ni nga mongoo alxibaari sa boole yàlla lii alxibaari sa waaw ma nga feetee boole yàlla daana yooyu la ba sum la tuddeef na ko mu wax jusatun ajalattale ajalattale la waar bi fi ne ajitale la ku ne ki ko def tane yàlla ma ko feeñ li am na xaa ngir ne ko ne mu wax ma nga tal si ma faa mbirum xale am boole mbiru yonante ya waaye tax na ko tuddee mu wax jusamoo day doon loo xam ne kooku yàlla yóbbi mooy ko mu fayee ko rek ñoom dañ moo koy mën ku bokk tam moom bu ko mën mais soo cëlee mënee rek ñu ko sax moo gisa moo tax baati aaji sa ci la tan djigo wala tax na la nit dugal ba non wala lo xam ni fi dina dupp mo djisa tan ma djio dum mo djisa donante ila djio su dina dalon ci karamat ngal ni ci karama ga non ala ne nek adana nta def ngi ni deggal ni mo ni yalla ko ni ala yalla mo nako do yalla la ni yete rek mo ci amana nta la ci yalla rek la ci do yete ni yalla ko ni ci yete ko wa yalla mo ala nta ni mo djisa ana ko do yalla ni karama fa anbiya allah yonente yalla ma asabuna dum bisal lañu wa anbiya allah wali yalla tan masajaru ni yakalu wala yonente yalla mo len di ar bu dum gaddu yon tax ko ko yalla yonni nga xamne mom so gaddu rek mepp gaddu lay tax la yalla dama ki mo ko yon rew len ci mom xamne bu ko setan yi bu def ara ndal ni shirk wala do sopp ko yon rek wala ko mo ci yalla ayonante yon ko setan nak mo def ara ndal ni shirk wala ni ñoom yalla mo ne ko sambe ak yonante ci baax mo ngi ñoom ba nga ag jom waye tan yaqulu yusuf ci mom mo mën na waxna yistere ko bokk ay lañu ci hismatu ci mucc waxi ne ki yaa gi bu bok wala gaay ci ak dagam dama la waxi ko tagage xamna doorna atul.